Noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Już minuta po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy 17 dzień stycznia, mamy piątek. Mamy również serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Nowela ustaw sądowych odrzucona w Senacie wraca do Sejmu. Trzeba utrzymać w Polsce Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, mówi prezydent. Lekcja ekologii w szkole w Elblągu trafiła do Księgi Rekordów Polski. Nowelizacja ustaw sądowych wraca do Sejmu. Senat odrzucił projekt noweli w całości. Zagłosowało 51 senatorów, przeciw było 48. Nie rozpatrzyli poprawek, które wcześniej zgłosił Józef Zając z Porozumienia Jarosława Gowina. Zdaniem senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego poprawki niewiele zmieniały. Ustawy w tym kształcie nie są do poprawienia w takim sensie, żeby realizowały jakiekolwiek cele związane z reformowaniem wymiaru sprawiedliwości. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta liczy, że ustawę przyjmie Sejm. Jeśli Sejm przyjmie ustawę, trafi ona bezpośrednio na biurko prezydenta. Zmiany proponowane przez PiS mają zwiększyć zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Prezydent Andrzej Duda, który był dziś w Zwoleniu na Mazowszu, przekonywał, że w Polsce trzeba utrzymać Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, ponieważ jak tłumaczył, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi być wreszcie realna. Która doprowadzi do oczyszczenia stanu sędziowskiego i doprowadzi do tego, że ten stan sędziowski będzie w efekcie przez społeczeństwo rzeczywiście poważany, szanowany. A państwo będzie w rezultacie uważane za sprawiedliwe, bo wymiar sprawiedliwości będzie uważany za niosący sprawiedliwość, a nie niesprawiedliwość i zepsuty. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, powiem tak. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Jest Unia Europejska. Tak, oczywiście i bardzo się z tego cieszymy, że jest. Ale przede wszystkim tu jest Polska. Komisja Wenecka w swojej opinii wezwała polski parlament do rozważenia powrotu do wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie przez parlament. Ponadto rekomenduje, by zweryfikować skład i strukturę dwóch nowo utworzonych izb Sądu Najwyższego, dyscyplinarnej i kontroli nadzwyczajnej oraz zmniejszyć zakres ich kompetencji. Polska stała się jednym z obiektów wojny informacyjnej. Tymi słowami Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych skomentowała w programie trzecim Polskiego Radia wypowiedź szefa rosyjskiego MSZ-u. Siergiej Ławrow powiedział, że nasz kraj namawia przedstawicieli państw zachodnich, by na uroczystościach w Izraelu przedstawiali polski punkt widzenia, odnoszący się do stanowiska Rosji wobec II wojny światowej. Mamy do czynienia z cykliczną kampanią dezinformacyjną, mówiła Agnieszka Legucka. Odbywa się mniej więcej co 5 lat, kiedy uważa się, że Związek Radziecki zwyciężył faszyzm i nazizm razem wzięty, bo to zwykle jest jednym tchem mówione. To nie tylko Polska jest narażona na te ataki, jednocześnie są państwa bałtyckie. Dzisiaj też właśnie minister spraw zagranicznych Ławrow mówił o tym, że państwa bałtyckie rodzą nazizm w samej Unii Europejskiej. Mówiąc o uroczystościach, szef rosyjskiego MSZ-u miał na myśli Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. Prezydent Polski poinformował, że nie weźmie udziału w spotkaniu w Jerozolimie, ponieważ organizatorzy nie zaplanowali jego wystąpienia. Głos zabierze natomiast Władimir Putin. Rosyjski przywódca zarzucił wcześniej Polsce układanie się z Hitlerem i doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. Polsko-niemieckie patrole policji rozpoczynają pracę w Gubinie i Guben. Musimy pamiętać, że w takim miejscu przestępstwa bardzo często mają charakter międzynarodowy, tłumaczy Czesław Fiedorowicz, prezes Euroregionu Sprewanysa Bóbr. Żadne przestępstwo nie kończy się na Nysie. Ono ma charakter transgraniczny. W związku z tym te patrole, ten projekt cały, który będzie tutaj służył w tym bardzo symbolicznym mieście Guben, które są znane z takiej otwartości, jest modelowym podejściem do tego, że służby reagują na nasze potrzeby, na nasze wnioski. Nowa jednostka mieści się w budynku komisariatu w Guben, tuż przy moście granicznym. Lekcja ekologii w szkole w Elblągu wpisana do Księgi Rekordów Polski odbyła się we wrześniu podczas Dnia Sprzątania Świata. W elbląskiej barżantarni, mimo brzydkiej pogody, zebrało się 263 uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach na temat ograniczania ilości odpadów i segregacji. Nasza młodzież elbląska jest już po raz drugi ekologicznym rekordzistą, jeżeli chodzi o inicjatywy, które są realizowane w naszym mieście. Przypomina Daria Bieńkuńska z elbląskiego ratusza. W 2018 roku odbył się Dzień Ziemi, w ramach którego uczniowie zrobili najdłuższy łańcuch z plastikowych nakrętek, a w ubiegłym roku, we wrześniu, miało miejsce Elbląskie Sprzątanie Świata, to była 25. jubileuszowa edycja. W ramach tej akcji podjęta została próba na największą lekcję ekologii, właśnie dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Lekcję ekologii podzieloną na część teoretyczną i praktyczną poprowadziła pracownica Zakładu Utylizacji Odpadów. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski i sport. Skończyła się kolejna edycja Dakaru. Największym sukcesem Polaków jest trzecie miejsce, podium Rafała Sonika w rywalizacji kierowców quadów. Recepta na sukces? Staram się nie ryzykować bardziej niż to jest konieczne, nie narażać wysiłku pozostałych osób. Staram się to też wykorzystywać w życiu, dawać z siebie maksimum i oczekiwać maksimum na tyle, na ile każdego możliwości pozwalają. Fantastyczny moment po 2 latach, bo rzeczywiście mało kto mógłby wtedy w styczniu 2018 roku i przez następnych wiele miesięcy przypuszczać, że to się stanie. A stało się. Wśród quadów wygrał Ignacio Casal, 5. był Łukasz Wiśniewski, 12. Arkadiusz Lindner. Najszybszy w samochodzie, 3. raz już na Dakarze był Carlos Sainz, 2. Alatyjach, 3. Peter Anzel, Kuba Przygoński, 19. Najszybszy wśród motocyklistów był Amerykanin Ricky Brabec, po raz pierwszy. Polacy Maciej Giemza był 17. Krzysztof Jarmusz, 44. W kategorii lekkich pojazdów UTV najlepszy okazał się Amerykanin Curie. Maciej Domżała był 13. Aaron Domżała, obaj jechali z Martonami. Ojcem i synem był 30. Najszybsza ciężarówka to ta kierowana przez Rosjanina Karginowa. Na 18. miejscu sklasyfikowana została załoga Szóstkowski, Kazberuk, Skrobanek. Kolejny Dakar za rok. Słabo, naprawdę słabo. Sztafeta biatlonistek. Chojnisz, Żuk, Zbylut i Gwizdoń zajęła dopiero 13. miejsce w sztafecie 4x6 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Ruhpolding. Zwyciężyły po raz 5. z rzędu Norweżki. Austriak Matthias Mayer wygrał w Wengen kombinację alpejskiego Pucharu Świata. 2. po świetnym występie w slalomie był Francuz Alexis Pinturo. Polacy nie startowali. Rozstawiony z 6 Hubert Hurkacz odpadł w półfinale turnieju ATP w Oakland po porażce z Francuzem Benoit Perem. Było 4-6, 7-6 i 2-6. To pierwszy w tym sezonie przegrany mecz Polaka w singlu. Lepiej teraz niż później, kiedy się zacznie Australian Open. A mam nadzieję, że w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu będziemy mieli okazję porozmawiać z Hubertem prosto z Melbourne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z bezprzewodowym odkurzaczem 2 w 1 Philips z czasem pracy do 40 minut, oszczędzając 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć w firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy zł. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Już teraz w Lidlu. Super wyprzedaż odzieży i obuwia zimowego. Czeka na Ciebie mnóstwo przecenionych artykułów. I te ceny. Niektóre spadają aż o 80%. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze? Powiem tak.

Nic, na pewno. Na pewno widział pan bociany. Dobrze. Tak. Bardzo panu dziękuję, kłaniam się. Mike and the Mechanics, kwadrans po 17. To, proszę państwa, ewenement na skalę krajową. W centrum Zgierza, w tamtejszym stawie miejskim, zamieszkały rzadko spotykane w Polsce wydry europejskie. Zwierzęta w nocy udało się zauważyć dzięki kamerom monitoringu miejskiego, mówi komendant Zgierskiej Straży Miejskiej Dariusz Bereżewski. Operatorka Centrum Monitoringu Wizyjnego zauważyła biegającą i bawiącą się na schodach przy jezie wydrę. Widać, że zwierzę jest bardzo duże, skakuje, za chwilę wyskakuje następne na schody, także nie jesteśmy na razie w stanie stwierdzić, czy jest to jedna wydra, czy może ich jest więcej. Barbara Wicińska, kierownik działu hodowlanego w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym. Spodziewałam się właściwie różnych zwierząt, natomiast nie wydry europejskiej, gdzie jest bardzo rzadko spotykanym gatunkiem w Polsce. Owszem, nad Wisłą widywane były wydry, natomiast no, w okolicy Łodzi ja przynajmniej nie słyszałam ostatnio, żeby gdzieś były spotykane. Są to pojedyncze osobniki, najchętniej albo gdzieś na Pomorzu bytowały, albo na południu Polski, w takich bardziej spokojnych rejonach. Nie wiem, gdzie zauważyłem... Co się zadomowiło? Wydry. Wydry? Tak. Ale nie wiem. Ja kiedyś wzórze widziałam, tak. Nagrał je monitoring, jak sobie po schudkach schodziły i wskakiwały do wody. No ja takie jakieś te owłosione to widziałam tam. To mogły być szczury wodne. Szczury, no właśnie. Stanisław Pawłowicz, sekretarz koła PZW. Jak się wydra już pokazuje, to jest źle, ponieważ to jest mały zbiornik uczęszczany przez wiele ptaków. Na pewno już tutaj nie będzie chciał gniazdować łabędź. Od razu ucieknie, bo wiadomo, że wydra go wypłoszy. A później, jak się już pojawią młode kaczęta, to wydra będzie bardzo szybko wybierała. Szkodziła będzie się bardzo, bo będzie wyjadała takie gatunki szlachetne ryby i to takie już większe, szczególnie lin i węgorz. I to tym bardziej, że na pewno zacznie się tu rozmnażać. Ptaki, które będą widziały zagrożenie nisko, te gniazda zaczną gdzieś wić i składać jaja wyżej, poza zasięgiem wydry. One łowią ryby nieduże, tych ryb jest bardzo dużo zwykle i troszeczkę jak gdyby oczyści ten staw może z tego chwastu rybiego, bo to tak pospolicie można nazwać. Musiał gdzieś skądś ktoś chyba hodować i uciec, bo tutaj to skąd by to się mogła wydra wziąć. Dziwna sytuacja, prawda? No bardzo dziwna. Polskie przepisy jasno wskazują tylko na 4 gatunki zwierząt, które można ewentualnie odłowić w tak zwaną odłownię żywołowną. Tutaj może być dla przykładu norka, może być jenot, szopracz, może być lis. Wydry tutaj nie ma. Co pani radzi ludziom i mieszkańcom, którzy to usłyszą? Żeby nie niepokoić tych wydr, prawda? Żeby one sobie tam żyły. To są tak sympatyczne zwierzęta. One krzywdy nikomu nie zrobią, a wręcz przeciwnie, dostarczają takich no, emocji. Idąc na spacer do parku, jeśli będziemy mogli zaobserwować te zwierzęta, to dla nas jest bardzo duża atrakcja, więc myślę, że my jako mieszkańcy Zgierza możemy się cieszyć, że mamy nowy, naprawdę rzadki gatunek w naszym kraju, w centrum miasta. Warto dodać, proszę państwa, to też ciekawostka, że wydry lubią czystą wodę, a ponoć w Zgierskim stawie czysto wcale nie jest. Wydry wyśledził Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. 18 minut po 17. Jeśli troszkę państwo wytrzymają, to za chwilę będzie 19 minut po 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Well, once upon a time, not so very long ago, there wasn't such a thing as a rock and roll show. You had to sit at home and listen to the radio. Then came a man with a rocking guitar, found himself a beat, played it near and far. Everybody danced and sang and let the good time roll. Again, again, again, again, again, again, again, again. Again, again, again, again, again, again, again. Why don't you do it? Why don't you do it again? Pani Marzena napisała, podejrzewam, że od jutra na mój staw miejski nie da się wejść. Wszyscy będą wypatrywać wydry, bo tak się składa, że pani Marzena, jak dobrze pamiętam, ze Zgierza właśnie. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, dobry wieczór słuchaczom. Ja chciałem potwierdzić, że w zeszłym tygodniu też widziałem dwa bociany. No tak, ale, ale pan był pewnie na spacerze z panem Jarosławem, tak? Właśnie nie, właśnie o dziwo nie. Myślę, że to trochę obok, ale potwierdzam, widziałem dwa bociany i na pewno były to dwa bociany, także natura jakieś figle nam tutaj sprawia. No, czytałem takie prognozy bardzo długoterminowe, do których, jak wiadomo, należy podchodzić ostrożnie. W wielu miejscach Polski poza kilkoma dniami nie dotrze. Nie doczekamy się takiej prawdziwej zimy. Gdzie te czasy, że człowiek kopał tunel, by trafić do samochodu, odśnieżał ten samochód? A potem oczywiście się okazywało, że to nie jego samochód. Why don't you do it again? Again, again, again, again, again, again, again, again, again. Why don't you do it? Why don't you do it again? Yeah. Again, again, again, again, again, again, again, again. Why don't you do it? Why don't you do it again? Do it again. Yeah. Why don't you do it? Why don't you do it? Grupa Status Quo, 21 minut po 17, a za chwilę... Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Pani Ewa Kopczyńska wystosowała do słuchaczy, a szczególnie do dziennikarzy. Szczególnie. Tak, taki apel, nie kaleczcie naszej mowy takimi między innymi spieszczeniami, jak Kasia, Basia, dzień dobry. Już niech nie mówi pan redaktor dalej, bo nie mogę tego słuchać. Troszkę boli, prawda? Boli, no, wszystko. Sprawa jest silna jak cios. Sprawa jest straszna, dlatego że z moich obserwacji, no, w 30-letniej już pracy na uniwersytecie, wynika, że właściwie to lawinowo rośnie z roku na rok. Czy może tak, na przykład w tej chwili nie wiem, czy nieco druga studentka mówi Kasia, Basia. Skąd takie zmiękczanie, czy też spieszczenie, jak pani Ewa to nazwała, skąd to się bierze? No, chyba to się bierze z lenistwa, a mianowicie z tego, że nie chcemy wykonywać pewnych ruchów językiem. A mianowicie, żeby powiedzieć ci, zi, si, proszę spróbować, proszę państwa, ci, zisi na przykład, to musimy to język zaokrąglić tak, żeby dotykał on podniebienia miękkiego. Mhm. A jak się przyzwyczailiśmy do lenistwa, a do tego najłatwiej się przyzwyczaić, no to mówimy ci, zisi, albo Kasia, prawda, albo jesień. Jesień i tak dalej. Zima, której nie ma. I tu wtedy ten język się obniża. No, to jest jakaś taka maniera i myślę, że nawyki złe, błędne i też niestety media, też niestety różne filmy dla dzieci, bajki, piosenki dla dzieci. Powielają taki sposób mówienia. Tak, tak. Jest jakieś takie chyba przekonanie, że tak do dzieci to trzeba mówić cześć, dzień dobry. Przepraszam państwa bardzo teraz. Żeby dziecko zrozumiało. Żeby dziecko tak, nie wystraszyć dziecka. Ale za naszych czasów jakoś tak może nie było, nie tych było filmów, tego, po prostu to prawda. Nie było tylu bajek. Pani Ewa Kopczyńska zresztą pisze także o tym, że imiona męskie powinny mieć formę Juzio, Henio, Miecio, a nie Juziu, Heniu, Mieciu. I tu się zgodzę tylko połowicznie z panią Ewą, a mianowicie rzeczywiście oficjalnie, czy tak no, w tekstach oficjalnych to Juzio, Henio, Miecio, Stasio, Kazio, ale te formy takie zakończone na U, typu Stasiu, Kaziu, Juziu, no, tak, bo to są w rozmowach są potoczne po prostu. Poza tym Mieciu, Juziu to jest wołacz, prawda? Tak, więc możemy go bardzo poprawnie użyć, ale powiem szczerze, nie jestem fachowcem, ale mam wątpliwości. No bo jeśli wołacz, no to używajmy właściwie, kiedy mamy prawo użyć wołacza. Ale słyszał pan redaktor pewnie w rozmowach takich codziennych, wujek Mieciu przyszedł. Nie no, tylko wujek Miecio. No tak, ale... Ale i to jest właśnie taka forma... Użyję takiego argumentu w rozmowach codziennych. Słyszałem także jesień, Kasia, tak, tak. Basia. Tak, ma pan rację, ma pan rację. No tak, ja powiem, że to są takie formy, one się biorą z gwar. A mianowicie w ogóle to się wzięło stąd, że ten wołacz czasami właśnie funkcjonuje jak mianownik, czyli wujek Mieciu na przykład przyszedł, dlatego że no, po prostu kogoś wołano, Mieciu, chodź tu, no to się utrwaliła forma, że ten pan to jest Mieciu, prawda? Skoro mówiono na przykład do niego tam Juziu, chodź tu, no to on jest Juziu. No, w każdym i to razie... jest taka forma no, bardzo, bardzo potoczna, bardzo taka rodzinna, powiedziałabym tylko w takich kontaktach bardzo takich zażyłych. Natomiast oczywiście w mediach to zupełnie nie. Pan Mateusz napisał, zawsze mówiono mi, że poduszka zawdzięcza swoją nazwę temu, że kładzie się ją pod uchem, czyli pod uszkiem. Tymczasem od narzeczonej dowiedziałem się, że pani głosi inną teorię, bo to list do pani profesor. Jaką teorię głosi pani profesor? To nie, ja głoszę nawet tę teorię, znaczy inaczej mówiąc głoszę ją, ale za historykami języka, którzy oczywiście tę poduszkę, to słowo, historię tego słowa i nie tylko tego zbadali. I jest tak, że poduszka nie pochodzi od wyrażenia pod uszkiem, to jest tak zwana etymologia ludowa, tylko że w tej poduszce, można powiedzieć, zapisane jest słowo duch, czyli oddech. Duszek. No tak, ale w znaczeniu oddech. Bo w ogóle duch to kiedyś znaczył oddech. No nie wiem, wyzionąć ducha, prawda? No to jakby wydać ostatni oddech. Tu mamy u źródeł taki czasownik poduchati, czasownik z języka prasłowiańskiego, który był przodkiem naszego języka. I to poduchati znaczyło tyle, co nadmuchać. I poduszka to była po prostu coś nadmuchanego, miękkiego. I co ciekawe, ta rodzina z tym słowem duch, w tym znaczeniu oddech, jest bardzo liczna. Mamy przecież właśnie, tak jak już powiedziałam, wyzionąć ducha, potem na przykład oddychać, prawda, duszny, czy tchnąć, dawniej się mówiło dychnąć, tylko tutaj nastąpiło ubezdźwięcznienie, wypić coś duszkiem, czyli na jednym oddechu i tak dalej. Dlaczego prawda? Zatem duch, istota niematerialna, dusza, duchowny, życie duchowe? Skąd to się wzięło? No, rzeczywiście mamy tutaj taką dwoistość znaczenia. Z jednej strony ten duch oznaczał kiedyś oddech i też no, na przykład duszno, prawda, to, że nie można złapać oddechu, a też no właśnie mówimy życie duchowe czy duchowny, to osoba, która zajmuje się życiem duchowym. A to się wzięło stąd, że ten oddech jest niewidoczny. I właśnie dlatego do jego dawnej nazwy, czyli do tej nazwy duch, zaczęto używać też jako określenie tej sfery życia, która jest niewidoczna. Inaczej mówiąc, przeciwstawia się to życie duchowe, które jest takie niewidoczne życiu materialnemu, czy w ogóle sfera duchowa, sfera materialna. I to właśnie stąd ten duch od oddechu do takich spraw wyższych, a poprzez poduszkę. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Kłosińska, do usłyszenia. 90, proszę państwa, 5 piosenek na 95-lecie. Wśród tych piosenek wybieramy te najciekawsze. Polecam stronę www.95.polskieradio.pl. Wśród piosenek kandydatek także i ta, pani Ludmiły Jakubczak. Gdybyś wiedział, o czym myślę, kochany, kiedy płyną ludki gwiezdnej flotyli. Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby morza bez dna, gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła. Zdaje się, proszę państwa, że już za chwilę odwołamy wiosnę. Pan Cezary na antenie, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. W sprawie obserwacji ornitologicznych nad Zatoką Pucką, czyli nad naszym Pucyfikiem. Mhm. Dzisiaj widziałem dwa flamingi. A teraz poważnie, to nie bociany, tylko nieodlatujące już od kilku lat stada żurawi, które rzeczywiście nad Zatoką Pucką zimują i rzeczywiście wskutek pewnie ocieplenia klimatu, także no, jeszcze nie bociany. A jeżeli pan Marcin z panem Jarosławem będą się jednak upierać, to co zrobimy? Panie Kubo, co roku o tej porze mniej więcej otrzymujecie takie telefony w sprawie bocianów, które bardzo szybko przyleciały. A te flamingi były dwa czy trzy? A nie, no więcej, jak to flamingi nad Pucyfikiem. Czyli stado. Pozdrawiam, dziękuję. Stado. Także, a tych stad żurawi jest kilka. Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa. Czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przez świat. Pójdzie sobie przez świat. Ludmiła Jakubczak, 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. 29 minut do 18, program trzeci. Zaglądamy szybciutko do prognozy. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie małe, umiarkowane, a na pozostałym obszarze od zachodu będzie wzrastać do dużego. Wystąpią opady deszczu, wystąpią opady mrzawki. Temperatura jutro maksymalna 3 na Suwalszczyźnie, podobnie w Kotlinach Górskich, 7 na Pomorzu Zachodnim i w rejonie Przemyśla. Wiatr umiarkowany, choć może zdarzać się, na przykład na Pomorzu dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W najbliższym czasie w Polsce powstanie centralny magazyn rezerw węgla energetycznego, poinformował wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Chodzi o to, by nie było zastojów w kopalniach w przypadku nadwyżek na rynku. Adam Gawęda podkreślił, że sytuacja w polskich kopalniach jest stabilna. Dodał, że resort podjął działania, aby we wszystkich kopalniach odblokować zapasy. Aby w każdej z tych kopalń można było prowadzić bezpieczną działalność, bezpieczne wydobycie. Podjęliśmy również działania organizacyjne przy udziale zarządów spółek, by tam, gdzie te zapasy są w dużej ilości już w tej chwili zgromadzone, podjąć działania takie, które odblokują te zapasy i spowodują, że wszystkie kopalnie będą pracować bezpiecznie. Polskie linie lotnicze LOT są trzecim europejskim przewoźnikiem, który korzysta z najnowszego i największego lotniska na świecie, Pekin Dancing. Prezes PLL LOT Rafał Milczarski mówi, że przewoźnikowi bardzo zależy na tym, aby latać do Pekinu codziennie. Na Beijing International Capital Airport nie mieliśmy możliwości zwiększenia częstotliwości rejsów ze względu na kłopoty z przepustowością portu i przepustowością przestrzeni powietrznej wokół portu. W związku z budową nowego lotniska jest możliwość pozyskania slotów i te sloty pozyskaliśmy. Zaczynamy od 4 razy w tygodniu. Jest naszym celem dojście do codziennego połączenia do Dancing w najszybszym możliwym terminie. Dziś piątek, a więc koniec tygodnia. Sytuację na rynku giełdowym podsumuje Emil Łobodziński, jak zwykle z biura maklerskiego PKO BP. Dziś kończymy pierwszy pełny tydzień notowań na giełdzie papierów wartościowych w tym roku. Warto zauważyć, że był to kolejny udany okres dla spółek małych i średnich. Obie te grupy zachowują się wyraźnie lepiej niż największe spółki z WIG-u 20. Na rynkach zagranicznych trwa hossa na indeksach amerykańskich. Zarówno szeroki S&P 500, jak i technologiczny Nasdaq 100 wspięły się na nowe szczyty. Rosną także indeksy europejskie, jak również krajów wschodzących. Wzrostom na rynkach zagranicznych pomaga podpisane w środę częściowe porozumienie handlowe Stany Zjednoczone-Chiny, które przynajmniej na jakiś czas powinno przynieść spokój w kwestii sporów handlowych. Z krajowych spółek warto natomiast zwrócić uwagę na dzisiejszy spadek akcji CD Projektu. Jest to efekt negatywnej informacji o przełożeniu premiery gry Cyberpunk 2077 z kwietnia na wrzesień 2020 roku.

2,5 metra śniegu. Bardzo dziękuję. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. 21 minut pozostało do 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Ważna, proszę Państwa, informacja dla kierowców. W związku z przebudową autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego szykują się niemałe utrudnienia. Już dziś zamknięty zostanie odcinek od węzła Tuszyn do Piotrkowa. Wszystko przez planowane na ten weekend wyburzenie wiaduktów. O tej sprawie Monika Gosławska. W sumie wyburzonych ma zostać 6 wiaduktów. Zostały one zamknięte ponad tydzień temu po to, by przygotować je do rozbiórki. Ekipy budowlane mają na to czas do poniedziałkowego poranka. Autostrada 1 zostanie wyłączona z ruchu już dziś około godziny 19. Pierwsze utrudnienia mogą jednak pojawić się wcześniej. Będą związane z wprowadzaniem tymczasowej organizacji ruchu. Samochody będą kierowane na objazdy. Kierowcy jadący w kierunku Katowic na węźle Tuszyn będą musieli zjechać na drogę krajową 1291, następnie przed Piotrkowem Trybunalskim na drogę ekspresową S8 i z niej kierować się do autostrady A1. Od Katowic w stronę Łodzi analogicznie. Nie obędzie się bez korków. Mamy półmetek ferii zimowych, a zamykany odcinek drogi łączy północ z południem kraju. Dodatkowo krzyżuje się ze zjazdem na S8 w kierunku Warszawy. Dalej prowadzi też do zjazdu na Wrocław. Na pewno i dziś, i w rozpoczynający się właśnie weekend będzie tędy jechało więcej niż zwykle samochodów. Ten wzmożony ruch już w tej chwili jest widoczny. Ja jestem w tym momencie przy drodze krajowej 1291. Przede mną rozciąga się długi sznur samochodów. Jadą praktycznie ze wszystkich kierunków, zarówno od Piotrkowa, od Łodzi, jak i od Warszawy. Kierowcy narzekają. Korki, jeszcze raz korki. Trudności przedostanie się na drugą stronę. Najgorszy problem jest chyba w tą stronę, do miasta. Powiedzmy, co z osobami starszymi, a nie dysponującymi pojazdami. Rowerem albo pieszo. Daje to w kość, ponieważ trudno się przebić na drugą stronę, czy dojazd do pracy, do Łodzi, czy jak. To jest to problem okropny. Uciążliwe dla mieszkańców, jak i dla ludzi, którzy tam pracują, czy dzieci do szkoły przebić się, to jest problem. Przebudowa autostrady A1 trwa od wiosny i powoduje niemałe uciążliwości. Narzekają na nią m.in. mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Ruch z A1 przeniósł się na miasto. To naprawdę uciążliwe dla mieszkańców, tak uważam. Jest to źle rozplanowane. Też słyszałam o tym, że osiedlowe ulice nawet są rozjeżdżane przez tiry. No, pewnie jak skończy się jedynka, będzie miasto musiało znowu o remontach swoich dróg pomyśleć. Tragedia, no widzi pani, jesteśmy tu na Wojska Polskiego, Piotrków jest zakorkowany, bo jest przebudowa pod wiaduktem, całe Wojska Polskiego zamknięte. Na Słowackiego mamy przejazd pociągów też zamykany. Przejazd potrafi być zamknięty 10 minut. Często jest tak, że ten przejazd jest długo zamknięty, oczywiście. A w tym czasie miasto się korkuje. Oczywiście miasto się korkuje, ale to wie pani, to ja nie wiem, bo przejeżdża jeden pociąg, 3 minuty czy 4 minuty czeka się na drugi pociąg, potem trzeci pociąg, potem znów jakieś tam zmieniają tory, także no po prostu porażka. No a te wiadukty, no nie wiem, no 6 wiaduktów na raz, no nie, ja sobie nie wyobrażam. Wszyscy kierowcy muszą uzbroić się jednak w cierpliwość. Prace przy przebudowie tego odcinka potrwają do końca 2021 roku. O sytuacji na autostradzie A1 Monika Gosławska z Polskiego Radia Łódź. Proszę pozostać z nami. Niebawem Puls Trójki. Amy Winehouse. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick Ricky. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessless. Plus one of all them girls you can't. Played yourself like What kind of fuckery are you? Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór, a dzisiaj w Pulsie Trójki profesor Genowefa Grabowska, znawczyni prawa międzynarodowego, Wyższa Szkoła Menedżerska. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór dodam państwu. Jeszcze była posłanka do Parlamentu Europejskiego, bo to ważna informacja w kontekście naszej rozmowy, i sędzia Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Drogie panie, Senat odrzucił nowelizację ustaw sądowych. Zmiany miały między innymi, mają właściwie, bo ta ustawa jeszcze będzie procedowana, zwiększyć odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadzić zmiany w sposobie wybierania prezesa Sądu Najwyższego. A wcześniej o projekcie głośno było na polu unijnym, że tak powiem. Komisja Wenecka opiniowała projekt. Została zaproszona do Polski przez marszałka Senatu. Orzekła, że ustawy nie należy uchwalać. I też Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zablokowanie prac Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jarosław Kaczyński wczoraj w mocnym przemówieniu mówił, że ta ingerencja ze strony unijnych organów to już jest zamach na suwerenność naszą polską. Pani profesor, czy faktycznie te działania można tak mocno określić, w tak mocny sposób? Myślę, że nie tylko można, ale trzeba, dlatego że mamy pewne przekłamanie. To, co mówimy, iż była tu wizyta Komisji Weneckiej, przesadzamy. To było tylko 5 członków Komisji Weneckiej, a Komisja Wenecka ich opinię ewentualnie zaakceptuje lub nie dopiero w marcu, bo Komisja Wenecka zbiera się 4 razy w roku. Do nas ta delegacja przybyła jak gdyby w okresie, kiedy Komisja Wenecka o tym nic nie wie, więc przybyła w trybie nadzwyczajnym i w takimż też trybie zaprosił ją marszałek Senatu. Tu były wątpliwości, czy miał tego typu tytuł. Ja również pracowałam w Senacie i nie spotkałam się nigdy z sytuacją, by ówczesny marszałek samodzielnie zapraszał jakiekolwiek ciało międzynarodowe w trakcie procesu legislacyjnego. To w ogóle nie wchodziło w grę, to było niedopuszczalne. Natomiast jak chodzi o udział Komisji Europejskiej, czyli instytucji Unii Europejskiej, i ta ingerencja w nasz proces legislacyjny, to jest w ogóle ingerencja pozatraktatowa. Przecież każdy z polskich obywateli może wziąć do ręki traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii. Namawiam do tego. Proszę przeczytać, czy artykuł 6 traktatu o Unii Europejskiej, czy artykuły od 2 do 6 traktatu o funkcjonowaniu Unii, i wtedy bardzo łatwo zobaczymy, co jest kompetencją Unii, a co nie. Spieramy się, czy sądownictwo, mówię o organizacji sądownictwa, należy do kompetencji unijnych. Tu nie ma sporu. Traktat takich kompetencji nie przewiduje. A więc Unia nie powinna, nie może ingerować w to, ile izb ma Sąd Najwyższy, jak te izby nazywa, jak one są zorganizowane. Każde państwo robi to samo przy pomocy własnego parlamentu. Pani sędzio, o tej ustawie w mediach, właściwie w przestrzeni publicznej funkcjonują takie dwa określenia. Ustawa kagańcowa, ewentualnie represyjna. Jak pani odbiera te określenia? Dosyć są mocne, mówiąc wprost. A ja, będąc rzemieślnikiem, jeśli chodzi o prawo, w takiej sytuacji mówię, ale ja nie wiem, o czym jest mowa, bo ewentualnie jest to ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, innych ustaw i tak dalej. Więc będąc przywiązana do zasad, myślę, że przecież ustawodawca takiego tytułu ustawy nie nadał, więc może część osób głośno dyskutująca tak naprawdę nie wie, o czym dyskutuje. I już nie ironizując, bo ktoś by mi mógł to zarzucić. najważniejsze jest, i pani profesor na to przed chwilą zwracała uwagę, w każdym przypadku przede wszystkim czytać i znać obowiązujące prawo. Wtedy, kiedy pojawiają się jakieś propozycje zmian ustawowych, to też zanim ktoś zabierze głos, bardzo dobrze by było, żeby najpierw dokładnie zapoznał się z projektem, ewentualnie gdzieś przedtem spokojnie przedyskutował. Bo cóż, ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, i nie chcę nikomu nic podpowiadać, to już dziś uregulowania są tak daleko idące, że różne zachowania sędziów, a nie tylko takie postępowanie, które narusza obowiązujące przepisy prawa karnego, może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym. Katalog kar jest też szeroki i przede wszystkim należałoby się zastanawiać nad tym prawem, które już obowiązuje, wyciszyć emocje, pracując, zastanawiać się nad tym, kto jaką odpowiedzialność powinien ponosić. Sama mam za sobą przykre doświadczenia z próbami stawiania mnie przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Wiem, że sędzia może i powinien wszystko znieść, a czas i prawo pokazuje wtedy, że żadnych norm nie naruszył i jest to też satysfakcją pewną. Tutaj może przytoczę kilka takich krytycznych uwag, a właściwie wniosków, chociażby z opinii Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących tego projektu. Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że ta ustawa, ten projekt poddaje polskie sądy i polskich sędziów politycznej kontroli władzy ustawodawczej i wykonawczej, a w efekcie drastycznie obniża poziom sądowej ochrony praw jednostek. Pani sędzio, zgadza się pani? Słowa te są, powiedziałabym, mocne i dla osoby, która nie zna dokładnie wszystkich przepisów już obowiązujących i dokładnego tekstu ustawy, zgodzę się, że może to być taki sygnał, że będzie za chwilę bardzo groźnie, że obywatel, który codziennie czeka na załatwienie prostej sprawy w sądzie, też jego pozycja przed sądem będzie zagrożona. Ale chcę wszystkich uspokoić. Nasza codzienność sądowa wygląda zupełnie inaczej i ogromna rzesza sędziów codziennie zajmujących się sprawami obywateli, powiedziałabym, może czuć się w tej chwili jak w takim gęstym lesie, gdzie burza po wierzchołkach drzew mknie. I my gdzieś na dole w tym gąszczu przepisów radzimy sobie i żyjemy tak, żeby obywatel też mógł choć po części być uspokojony tym naszym codziennym działaniem, a na górze jest taka ogromna burza, ale ona, mam nadzieję, przeminie wkrótce. To kolejny zarzut i tu się zwracam do pani profesor Genowefy Grabowskiej. Pani profesor, kolejny wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Ustawa narusza konstytucję, jest sprzeczna z obowiązaniami Polski wobec Unii Europejskiej, kwestionuje uczestnictwo Polski w wymiarze prawnym Unii Europejskiej i Radzie Europy. No jak zwykle, wielkie słowa i puste zarzuty, bo ja oczekiwałabym od rzecznika, który jest prawnikiem, że wskaże, gdzie ta ustawa narusza polską konstytucję i w jakim momencie ta ustawa narusza jakie prawo Unii Europejskiej i które przepisy Rady Europy, bo również się do tego odnosi. Tego nie ma. Jeżeli się stawia taki zarzut, nie uzasadniając go, to jest to moim odczuciu zarzut pusty. Bo gdybyśmy mieli wyraźne wskazanie, który artykuł konstytucji jest naruszony, to moglibyśmy rozmawiać w tej właśnie sekwencji. Ale ja nie usłyszałam od krytykujących tę ustawę, który konkretnie artykuł konstytucji uznano tutaj za naruszający. Mówi się o trójpodziale władzy, że jest naruszony. To ja mówię, a jakże jest naruszony, jeżeli na przykład sędziowie siedzą razem z senatorami w Senacie na sali i debatują na temat prawa, bo sędziowie nie są odtworzeni tworzenia prawa, tylko od jego stosowania. Parlamentarzyści od tworzenia. To jest element trójpodziału władzy. Więc rzucanie takimi z grubej rury, powiem kolokwialnie, zarzutami jest czymś w moim odczuciu bardzo niepoważnym, dodam więcej, nieprofesjonalnym. Bo jak się nie ma konkretnego zarzutu, to się wtedy strzela z armaty do wróbla. Pani profesor, jak to jest z praworządnością, bo instytucje unijne przyglądały się praworządności między innymi w Polsce i na Węgrzech i tutaj były wnioski, że z tą praworządnością u nas i u naszych i na Węgrzech niekoniecznie jest tak dobrze. Czyli co jest badane tak naprawdę? Ja bym miała ochotę również usłyszeć odpowiedź na to pytanie i miałam wrażenie, że kiedy nowa komisja z kobietą na czele bierze się za te sprawy i usłyszeliśmy zapowiedź, że sprawdzanie stopnia postępowania praworządności będzie oceniane we wszystkich państwach członkowskich, że będą raporty roczne, to pomyślałam sobie, wreszcie dobrze, tak być powinno. Te same reguły oceny do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast my nie wiemy, co komisja pod tytułem naruszenia praworządności bierze pod uwagę, bo inne zarzuty formułuje wobec Węgrów, inne formułuje wobec Czech, a inne formułuje wobec Polski. Ja bym chciała wreszcie wiedzieć, jaki katalog zachowań uznany jest za naruszający praworządność, zwłaszcza, że usiłuje się znów wytworzyć sytuację, że ten fakt naruszenia bardzo mitycznej i nieuchwytnej praworządności może być podstawą do ograniczenia środków finansowych z nowego budżetu. Właśnie, ale takie są pomysły. Czy to jest zgodne z prawem, pani profesor? Nie ma w traktatach takiego w ogóle zapisu, więc byłoby to coś nowego. Nawet gdyby państwa wszystkie zgodziły się, bo przypominam, że tworzenie budżetu Unii Europejskiej wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich. Wszystkich, w tym Polski, Węgier, Słowacji, Czech i tak dalej. Zatem wszystkie państwa muszą się zgodzić i wtedy, jeżeli taki budżet powstaje, no to musiałby powstać algorytm, bo w Unii dzieli się algorytmami pieniądze. Musiano by wypracować tego typu zasadę podziału, w której wskazuje się, jakie zachowania państw powodują uszczuplenie w ich tej sekwencji, w tej dotacji budżetowej. Każde państwo składkę wpłaca taką samą, to znaczy taki sam procent swojego dochodu narodowego brutto do Unii Europejskiej, to jest określone i chcemy wiedzieć, ile również w określony sposób algorytmem państwa z budżetu będą otrzymywały. Takiego podziału nie ma i Unia zdaniem urzędników komisji sobie z tym nie poradzi, bo to za trudne, nieuchwytne, mgliste. Pani sędzio, mówiliśmy na początku, że Komisja Europejska zdecydowała, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zablokowanie prac Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Co taka blokada mogłaby oznaczać? To jest w zasadzie pytanie, na które dobrze by było, żeby odpowiadał ktoś ze szczebla Sądu Najwyższego, ale ja na wszelkie tego typu sytuacje patrzę z tej perspektywy sędziego orzekającego w sądzie powszechnym w pierwszej instancji, bo największym problemem jest to, że obywatele nie dzielą tych zdarzeń na takie, które dotyczą sędziów Sądu Najwyższego, czym się zajmuje Sąd Najwyższy. Sąd powszechny w opinii większości obywateli sędzia to sędzia, sąd to sąd. I jest to niepokojące o tyle, że my obserwujemy na co dzień ten niepokój, niezrozumienie i takie zmieniające się w tym sensie nastawienie obywatela do sądu, że często są to, czy coraz częściej, są to postawy lekceważące, niereagowanie na nasze wezwania, czy też prezentowana przed sądem tego rodzaju postawa, która jest wyrazem takiego braku szacunku, czy też myślę obaw, że